zgadza się. To jest hula, skład wychowany na ozula. Możesz mieć króla, i ta ekipa hula. Miesiąc w domu, ej, ej, nie zamulaj. Podkręć to hula, jak możesz na fula. Sala się jara, jak wulkan napędza. Huragan na raz, ej, kurwa, chęca. Skręcam rap często jak mięta w pyskach. Wbijaj na ten wzór, jak na księdza ministra. Dystans, bo świat jest nasz, nie my świata. Tym, co kradną księżyc, chuj w dupę i shut up. A tak stereo, bierz jak pysznic co rano. Siłą rzeźba, więc nie, dobranoc. Bum, bum, teraz wjeżdża hura. Nie znamy się na nutach, ani na partyturach. Robimy hałas, jak na sygnałach ambulans. Poza kontrolą, jak jebana awantura. Skumaj nasze nagrania i podaj to dalej. Wiedz to, co słyszałeś, bo kiedy wieszamy rap eter, robisz czerwete. Co robi ci pani jebany bałagan jak ten na kasecie? Wszyscy moi ludzie mówią huraka. Wszyscy twoi ludzie mówią huraka. Wszyscy nasi ludzie mówią huraka. Ale w dobrym tonie, bumba, człowiek, to jeszcze nie koniec. Postrzegam świat, brat, z innej perspektywy. Przekmin na swój sposób, te nagrywy. Wy też swój, złap jeden, bóg drugi. Huragan, hura, huragan, boogie. Raz, puszczamy to do was, nie do mas. Dwa, robimy boom jak bitty, bye, bye. Trzy, białasy mają pojebany styl. Cztery, zabierzemy was z powrotem do korzeni. No bo to hura, hura, hura, hura, hura, hura. Lecimy razem!